Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün size heyecan verici bir projeden bahsedeceğim. Adı Half Earth, yarım dünya olarak çevrilebilir. Half Earth, yarım dünya projesi, gezegendeki yeterli yaşam alanını yönetmek için kara ve denizlerin yarısını koruma çağrısı. Bu çağrı türlerin yok olma krizini tersine çevirme ve gezegenin sağlığını korumak için yapılmış bir çağrı. Bu çağrıya genelde çocukların kulakları daha hassas. Greta da çocuk başına dünyayı ayağa kaldırdı. Daniel adında bir çocuk daha hatırlıyorum. Duyunca çok etkilenmiştim. Daniel Ithaca köyünde yaşıyordu. Ithaca köyünün kurucusu ve yöneticisi Liz'in oğlu Daniel doğayla haşır neşir bir çocuk. Bazen abisi onu kızdırmak için doğa çocuğu diye de sesleniyor kendisine. Elma ağaçlarına bir çırpıda tırmanan, çiçeği böceği hemen tanıyan bir çocuk Daniel. Lakabı boşuna doğa çocuğu olmamış yani. Daniel bir gün okuldan eve çok üzgün dönmüş. Yanaklar kıpkırmızı, gözler ağlamaktan şişmiş. Annesi Liz Daniel'i kucaklayıp sarmalamış ve niye ağladığını sormuş. Okulda 3. sınıf dersi olan çevre konusunu işlerken Daniel bugünlerde türlerin son 65 milyon yıla göre daha hızlı yok olduklarını öğrenmiş. İki göz iki çeşme çok üzülmüş bu duruma. Annesine dönüp şöyle bir şey söylüyor. Liz diyor, diğer türlerin yaşayabilmesi için insanların yok olup gitmesini tercih ederim demiş. Anne şok geçiriyor tabii. Düşünsenize 8 yaşındaki çocuğunuz insan ırkının yok olmasına diliyor. Şaşkınlık verici bir durum tabii. Aslına bakarsanız gidişat zaten öyle. İnsan zaten kendi kendisini yok ediyor. Çocuklar dünyayı daha çok sahipleniyor gibi görünüyor. Belki de gerçekten Daniel'in abisinin ona seslendiği gibi henüz doğanın çocukları oldukları içindir. Doğa çocukları onlar. Sonra okul, iş, şehirde modern hayat derken insan doğayı da kendisini de kaybedebiliyor. Doğal dünyanın süregelen kitlesel yok oluşu, dünya savaşı ve iklim değişikliği gibi insanlığın kendine dayattığı en büyük tehditler arasında. Yani dünyanın bu biyoçeşitliliğini bu denli kaybetmek, hem yaşayan mirasımızı yok etmek, hem de gezegenin bugün ve gelecek nesiller için istikrarını riske atmak demek. Bu Half Earth, yarım dünya projesinde amaç türlerin yaşaması için yeterli habitatı, yaşam alanını sağlamak. Rezervler büyüdükçe hayatta kalan yaşam çeşitliliği de büyüyor. Rezervler azaldıkça içindeki çeşitlilik hızlı bir şekilde azalıyor, hatta yok oluyor. Habitatın %90'ını çıkardığımızda, yok saydığımızda sürdürülebilir şekilde devam edebilecek türlerin sayısı yaklaşık yarıya iniyor. Bu dünyadaki en zengin türlerin çoğu için geçerli. Geri kalan doğal yaşam alanlarının %10'u da yok edildiğinde hayatta kalan yerleşik türlerin çoğu veya tamamı da yok oluyor. Öte yandan yeryüzünün yarısını korursak korunan türlerin oranı %85'lere çıkıyor. Bu Half Earth yarım dünya projesi de buradan çıkıyor işte. Bu da gezegenin en az yarısının güvenli alanda yaşayacağı anlamına geliyor. Hangi yarım alan? Teknolojideki ilerlemeler artık gezegendeki türlerin yerlerini ve dağılımını en fazla türü korumak için en iyi şartların nerede olduğu konusunda karar vermemizi sağlayacak kadar ileri haritalamayı sağlıyor. bu projenin detaylarını ve nasıl hayata geçirilebileceğini Edward Wilson, Half Earth, Our Planet's Fight for Life kitabında detaylı bir şekilde anlatıyor. Türkçesi Yarım Dünya, Gezegenimizin Yaşam Savaşı gibi çevrilebilir. Edward Osborne Wilson 10 Haziran 1929 doğumlu. Genellikle E.O. Wilson olarak anılıyor. Amerikalı biyolog, doğa bilimci ve yazar. Dünyanın önde gelen karınca uzmanlarından. Wilson, sosyobiyolojinin babası ve biyolojik çeşitliliğin babası olarak geçiyor pek çok kaynaklarda. Wilson, Pellegrino Üniversitesi araştırma profesörü, Harvard Üniversitesi'nde organizma ve evrimsel biyoloji bölümü, Duke Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2 kere Pulitzer ödülünü kazanmış. Genç bir bilim adamına mektuplar ve insan varlığının anlamı en çok satan kitapları arasında. Benim elimde Doğanın Gizli Bahçesi diye bir kitap var. Bu Türkçe'ye çevrilmiş. Wilson, Dünyanın Yarısı Half Earth projesini başlattı. Dünyanın Yarısı projesini nasıl yapacağız peki? Hayatın geri kalanını korumayı nasıl yaşam şeklimizin bir parçası haline getireceğiz? Half Earth projesi, bilimsel araştırmalar, deneyimli liderlik ve ilham verici bir angajmanla yürüyor. İlham verici angajmandan ilgili bir sürü kişinin ve kamuoyunun projeye dahil edilmesi kastediliyor. Mevcut yaklaşımımızdaki boşlukları ele alıyor ve bir kampanyaya dönüştürüyor. Half Earth Yarım Dünya girişimlerinin adımları şöyle: Yarım Dünya haritası hazırlamak, Yarım Dünya proje eğitimci elçileri kazandırmak, Yarım Dünya için kürsü ve burslar geliştirmek, Yarım Dünya'nın geleceği için şirketler saptamak, küresel biyoçeşitlilik envanteri çıkarmak, model koruma çabaları, Yarım Dünya Konseyi'ni kurmak, bilgi platformunu hazırlamak ve halk katılımı. Bu girişimin önemli adımlarından biri haritalama. Haritalamada en ileri bilim, analitik ve teknolojiye dayanan Yarım Dünya projesi için en fazla sayıda türü koruyabileceğimiz yerler belirleniyor. Hangi deniz ve kara bloklarını maksimum etki için bir araya getirebileceğimiz, dünyadaki en biyolojik çeşitliliği olan yerler saptanıyor. Yarım Dünya proje haritası, insanlar dahil dünya türlerinin çoğunu kurtarmak için koruma faaliyetlerine en çok ihtiyaç duyulan yerlere rehberlik eden yüksek çözünürlüklü, dinamik bir dünya haritası ve karar destek aracı olarak tanımlanabilir. Projenin diğer adımlarından biri proje eğitimci elçileri. Bu program öğretmenlerin birbirleriyle ve öğrencileriyle bağ kurmaları için bir platform geliştiriyor. Elçiler meslektaş ağının bir parçası olarak topluluk üyeleri etkileyici videolardan en yeni dijital ders kitabı içeriğine, en yeni veri açısından zengin, etkileşimli zengin eğitim kaynaklarına erişebiliyorlar. Dünyanın biyolojik çeşitliliği bilgisi ve Wilson'ın kendi yazılarına da ulaşmak mümkün bu platformda. Bir de işletmeler adımı var. İşletmeler Yarım Dünya hedefine ulaşmamıza nasıl katkıda bulunabilirler? Yarım Dünya için işletmelerin yeni nesil sürdürülebilirlik odaklı iş uygulamaları geliştirip dönüşmeleri teşvik ediliyor. Yarım Dünya uyumlu uygulamaları günlük faaliyetlerine, stratejik planlamalarına, karar verme süreçlerine ve hissedar değerlerine kadar dahil etmeye çalışıyorlar. Yarım Dünya geleceği için aday gösterilen işletmeler, Yarım Dünya geleceğini destekleyen bir amaca yönelik iş uygulamaları için çerçevenin geliştirilmesine katkıda bulunuyorlar. En iyi uygulamalar seçiliyor ve bunlardan bir katalog yapılıyor. bu şirketler iş yapma şeklimizi değiştirip gezegenin hayatta kalmasına öncülük edebilirler. Bir de ilham kaynağı olabilirler. Diğer bir adım küresel biyoçeşitlilik envanterini hazırlamak. Var olduğu tahmin edilen ancak hala bilim tarafından bilinmeyen 8 milyon türün keşfi ve doğal tarih çalışmaları söz konusu. Keşiflere rehberlik etmek, biyoçeşitlilik keşfini hızlandırmak ve dünyayı yöneten küçük şeyler hakkında daha fazla bilgi edinmek için gelecekteki türlerin keşfi için en önemli yerleri belirlemek üzerine araştırmalar yapılıyor. Bu proje dünya çapında benzer koruma çabalarına destek vermek ve bir model oluşturmak için ilham verici hikayeleri kullanarak model kurma ve tür restorasyon çabalarını sergiliyor ve destekliyor. Adımlardan bir diğeri de kürsü ve burslar. Dünyamızı ve ona en iyi nasıl bakacağımızı anlamamıza yardımcı olan biyoçeşitlilik araştırmalarını destekleyecek burslar veriliyor. Bu program koruma için yeni nesil bilim adamlarının desteklemesine yardımcı olacak. Yerel ve bölgesel biyoçeşitlilik araştırmalarını, akıl hocalarını ve yeni nesil yöneticileri destekleyecek ve dünya çapında koruma çabalarını sürdüren bölgesel uzmanlık sağlamak için yarım dünya kürsülerinde bölgelerinin sosyoekonomik ihtiyaçları ve koruma öncelikleri hakkında algı ve bilgiye sahip biyolojik çeşitlilik araştırmacıları var. Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelere dayanarak gezegenin biyoçeşitliliğini en iyi nasıl koruyabileceğimize dair küresel boyutta bilimsel liderlik yapıyor bu kişiler. Ve görev sürelerinin ardından her başkan Yarım Dünya Konseyi'nin daimi üyesi haline geliyor. Burslar var. Bu burs programı dünya çapında yeni nesil bilim ve idareciliğin tohumunu atmak ve beslemek için biyoçeşitlilik araştırma bilim adamlarını destekliyor. Akademisyenlere yarım dünya başkanları tarafından rehberlik yapılıyor ve bir araya geldiklerinde bu yarım dünyanın amacını desteklemek üzere biyoçeşitlilik araştırmacıları ile etkileşime geçmeleri için fırsatlar sağlanıyor. Diğer bir adım da halk katılımı. Bunun da yakın bir zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Geniş bir kitleye ulaşmak için yarım dünyanın hedefini destekleyen bir hareket kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor. Şimdi bir müzik arası verelim. Aktan Gwangchil grubundan Ocha'yı dinleyeceğiz. Bu şarkı Kore'nin batı kıyısında yaşayan balıkçıların şarkısından esinlenmiş. Aktan Gwangchil bu şarkıyı dinleyen herkesin balık yüküyle geri dönen bir gemi gibi neşe ve mutlulukla dolu bir hayat yaşamasını diliyor. Tabii bir vejeteryan olarak balık kısmını bolluğun, refahın ve coşkunun simgesi olarak algılamayı tercih ediyorum. Aktan Gwangchil grubu enteresan bir grup. Kendisini çok ciddi asık suratlı olmayan geleneksel müziği K-poplaştıran yani Kore popu haline getiren bir grup olarak tanımlıyorlar. Bir sürü ödül almışlar. New York'ta konserleri devam ediyor. Popüler bir grup olmuşlar geleneksel müzikle. Altı geleneksel çalgıları çalan ve üçte vokal üyeleri var. Kutsal, şamanik ve ritüelsi şarkılar icra ediyorlar. Neşeli, enerjik şarkıları var. Şimdi onlardan Ocha'yı dinleyeceğiz. Thank you. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. 94.9 Açık Radyo'dayız. Biyofilya programında ben Nurhan Keeler. Aktan Gwangchil grubundan O Çayı dinledik. Müzik arasından önce Edward O. Wilson'ın geliştirdiği Half Earth Yarım Dünya projesinden bahsettim. Half Earth Yarım Dünya projesinde amaç türlerin yaşaması için yeterli habitatı sağlamak, dünyanın en azından yarısını korumak. Rezervler büyüdükçe içlerinde hayatta kalan yaşam çeşitliliği de büyüyor. Rezervler azaldıkça içlerindeki çeşitlilik hızlı bir şekilde azalıyor. Çoğu zaman hemen ve büyük bir kısım için sonsuza dek son buluyor. Bu projeyi geliştiren Edward Osborne Wilson, Amerikalı biyolog, doğa bilimci ve yazar. Doğanın Gizli Bahçesi kitabında yıkıcılığımızın sebeplerini de anlatıyor Wilson. Wilson şöyle söylüyor: uzaylılarla karşılaşacak olsaydık bu büyük hayvan çeşitliliğinde er geç bir türün zekasıyla dünyanın hakimiyetini ele geçirmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebilirdi bize. Daha önce yaşamış bütün yaratıkların aksine biz jeofiziksel bir güç haline geldik. Dünyanın fauna ve florası kadar atmosferini ve iklimini de değiştirdik. Şimdi bir nüfus patlamasının ortasında olan insan türünün nüfusu son 50 yılda 2 katına çıkarak 5,5 milyarı buldu. Önümüzdeki 50 yılda tekrar 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Evrim tarihi boyunca başka hiçbir tür insanlığın ürettiği protoplazma kütlesine ulaşamamıştır. Wilson şöyle devam ediyor: çoğu bilim adamı daha uysal bir hayvan yerine etobur bir primatın bu aşamaya gelmesinin özellikle canlılar dünyası için büyük talihsizlik olduğuna inanıyor. Türümüz yıkıcı etkimizi fazlasıyla artıran kalıtsal özellikleri koruyor. Kabile kökenliyiz ve saldırgan bir bölgeciliğimiz var. Asgari ihtiyaçların ötesinde şahsi alan sahibi olmaya düşkünüz ve bencil cinsel güdüler ve üreme güdüleri tarafından yönlendiriliyoruz. Aile ve kabile seviyesi ötesinde işbirliği yapmakta zorlanıyoruz. İnsan türü tek kelimeyle bir çevre felaketi. Zekanın yanlış türde ortaya çıkması biyosfer için önceden belirlenmiş olabilir. Belki de zekanın kendini yok etmesi bir evrim kanunudur. Genetik katılımları sayesinde çok bencil olmaya programlandıkları için insanlar küresel bir sorumluluk hissine kavuşmakta çok geç kalabilirler. Bu da ezici insan doğası kuramına dayanıyor. Bireyler önce kendilerini, sonra ailelerini, sonra kabilelerini düşünürler. Dünyanın geri kalanı ise ancak dördüncü sıradadır. Genleri de onları bir, en fazla iki nesil öteyi düşünmeye eğilimli kılar. Wilson burasını çok güzel açıklamış. Günlük hayatın küçük sorunları ve çekişmeleri üzerinde çok dururlar. Statülerine ya da kabile güvenliklerine azıcık meydan okunduğunda hızlı ve genellikle zalimce bir tepki verirler. Ama tuhaftır, psikologların keşfettiği gibi insanlar aynı zamanda büyük depremler ve kasırgalar gibi doğal afetlerin gerçekleşme olasılığını ve yaratacakları etkiyi hafife alma eğilimindedir. Bu miyoplaştırıcı sisin nedeni evrim biyologlarına göre homo cinsinin 2 milyon yıllık varlığının son birkaç bin yılı hariç böyle bir sisin faydasını görmüş olmasıdır. Beyin şimdiki biçimine evrimsel zamanın bu uzun sürecinde evrilmiştir. Yazı öncesi bu süre zarfında insanlar küçük avcı toplayıcı gruplar halinde yaşıyorlardı. Hayat tehlikelerle dolu ve kısaydı. Yakın gelecekle yakından ilgilenmek ve erken üremek prim yapıyordu. Başka şeylerin o kadar da önemi yoktu. Birkaç yüzyılda bir olan çok büyük felaketler ya unutuluyor ya da efsaneye dönüştürülüyordu. Bu yüzden bugün insan zihni hala bir iki nesil nesli aşmayan bir dönemde rahatça gidip gelebilmektedir. Eski çağlarda yaşayan insanlardan genleri sayesinde daha kısa vadeli düşünme eğiliminde olanlar olmayanlara göre daha uzun yaşamış ve daha çok çocuk sahibi olmuşlardır. Ama son zamanlarda kurallar değişti. Şimdilerde reşit olan kuşağın gözü önünde birbiri ardına küresel krizler patlak veriyor. Ve bu gençlerin çevre konusunda büyüklerine nazaran neden daha fazla kaygılandığını da açıklıyor. Hem katlanarak çoğalan insan nüfusu hem de çevreyi etkileyen teknolojiler yüzünden zaman ölçeği daraldı. Katlanarak çoğalma temelde zenginliğin bileşik faizle artması gibi bir şey. Nüfus çoğaldıkça büyüme artıyor. Büyüme arttıkça nüfus daha çabuk çoğalıyor. İnsanlar her yerde daha nitelikli bir hayat peşinde koşturduğundan kaynak arayışı nüfustan bile daha hızlı artıyor. Bu talep her 10-15 senede iki katına çıkan bilimsel bilgi artışıyla karşılanıyor. Çevreyi kemiren teknolojilerin yükselişine paralel olarak bu talep daha da hızlanıyor. Yaşam kalitesini belirleyen pek çok kaynak, işlenebilir toprak, gıdalar, tatlı su ve doğal ekosistem alanları dahil sınırlı olduğundan tüketimin sabit zaman dilimlerinde iki katına çıkması şaşırtıcı bir çabuklukla felaketlere yol açabilir. Yenilemez bir kaynağın sadece yarısı bile kullanıldığında bitmesine sadece bir zaman dilimi kalmış oluyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Edit'te Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum. Kulak verdiğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.